الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ كان بكل شيء عليما صدق اللہ العظيم ولا تتمنوا اور تمنا نہ کریں ما اس چیز کی فضل اللہ به جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضکم ہمارے بعض علی بعض دوسروں پر تمہارے بعض کو بعض پر دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی ہیں اس حوالے سے تمنا نہ کرو للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبوا جو وہ کمائیں وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے حصہ ہیں مما اکتسبن جو وہ کماتی ہیں واسألوا اللہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے من فضلہ اس کی مہربانی اس کا فضل ان اللہ کان بکل شیء علیما یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر چیز کے بارے میں. یہ پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو, ہاں مگر رضامندی کی تجارت کے ذریعے, اور ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو. ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے, کیونکہ مال و دولت کے ذریعے انسانیت کا قتل عام کیا جاتا ہے, اور یہ قتل یا اس قتل کے لیے جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے. آج کی آیت میں اس سبب کے حوالے سے ذکر ہے, اور وہ ہے حسد, کہ حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اور عموماً حسد کیا جاتا ہے دنیاوی معاملات میں, دینی معاملات میں بھی حسد کیا جاتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں ایک طریقے سے حسد کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے, جس کو اصطلاح میں غبطہ کہا جاتا ہے. اور غبطہ کہتے ہیں رشک کرنے کو, اور دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جو دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن مجید میں مشغول رہتا ہو, اور دوسرا وہ سخی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو. تو یہاں جس سبب کی وجہ سے لوگوں کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے یا انسانیت کا قتل کیا جاتا ہے, وہ بنیادی طور پر حسد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو قسم کی صفات ہیں. کچھ صفات خلقی ہوتے ہیں, پیدائشی صفات, اور کچھ صفات اکتسابی ہوتے ہیں. خلقی صفات یہ ہیں کہ کوئی امیر ہیں تو کوئی غریب ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کسی میں کوئی کمزوری ہے تو دوسرے میں دوسری کمزوری ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں ہر کسی میں، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم پھر خود کو کمتر بھی سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ان امتیازات کی وجہ سے پھر ہم ایک دوسرے کو برتر بھی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جو میرے امور ہے تو میرے امور کے بارے میں مداخلت نہ کرو، یہ حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے. اور گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس یعنی یہ جو چمن ہے اسی کی خوبصورتی اسی سے ہے کہ کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن نہ امیر خود کو برتر سمجھے گا اور نہ غریب خود کو کمتر سمجھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے بیچ میں معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، مالدار کا مالداری میں اور غریب کا غربت میں. تو اللہ نے فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا. حوث نہ رکھو، خواہش نہ رکھو، ما فضل اللہ به بعضكم على بعض، اس کا جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہیں. تو یہ فضیلت تفاخر کے لیے نہیں ہے، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور وہ اس کا مستحق ہے، یہ اس کے لیے بھی نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا حسن رکھا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ موت، یہ زندگی اور موت، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، زندگی اور موت. ایسا ہی گورا اور کالا دو متضاد چیزیں ہیں، ایسا ہی امیر اور ایسے ہی غریب، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، بادشاہ اور گدا متضاد چیزیں ہیں. انہی تضاد میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے. لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا، اچھا اس میں یہ بھی ہیں کہ یعنی مردوں کو بظاہر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں میراث میں حصہ زیادہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اس زیادتی پہ میں بات بھی کر چکا ہوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ دکھائی یوں دے رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے، حالانکہ عورت ڈبل لیتی ہیں، باپ کے گھر سے بھی اور خاوند کے گھر سے بھی، لیکن بظاہر لے ذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ کیوں، کیا یہ عدل ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض، للرجال نصیب مما اكتسبوا، مرد کے لیے وہی ہے، وہ حصہ ہے جو وہ کمائے. یعنی اگر مرد کماتا ہے تو کریڈٹ اس کو جانا چاہیے. وللنساء نصیب مما اكتسب، اور عورت کے لیے وہی ہیں جو وہ کمائیں، وہ بھی کما سکتی ہیں. کیا وہ گھروں میں عورتیں کام نہیں کرتی تھیں پچھلے زمانے میں بھی؟ آج بھی کرتی ہیں گھروں میں، گھر کی چار دیواری کے اندر کرتی ہیں. واسأل اللہ من فضلہ، دو قسم کی صفات بتائی میں نے، خل کی صفات ہے، تو خل کی صفات اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں مداخلت نہ کریں اور نہ یہ تفاخر کے لیے ہیں۔ ہاں آپ لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہوں اور آگے بڑھنے کی جستجو رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ کس چیز میں کرو؟ اکتسابی صفات میں کیا کرو، کیسے؟ واسأل اللہ من فضلہ، سوال کیا کرو اللہ سے اس کی فضل کا۔ یہ وہ صفات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیے ہیں۔ تجارت کی بات ہوئی، مال کی بات ہوئی، ناجائز طریقے سے مال نہ کیا کرو، تو جس کسی کے پاس زیادہ ہے تو آپ کیوں نہیں کماتے؟ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دھر کر یوں بیٹھے ہیں، تو جاؤ نا آپ بھی کچھ کرو، کم سے شروع کرو اور آگے بڑھو۔ تنافس جائز ہیں، مسابقت جائز ہیں، لیکن اکتسابی صفات میں یہ زیادہ پڑتا ہے تو آپ بھی زیادہ پڑھا کرو۔ یہ رات کو شب گزاری کے ساتھ گزارتا ہے، آپ بھی گزارا کریں، دن میں بھی پھر آگے بڑھو۔ یہ دو رکعت پڑھتے ہیں آپ چار رکعت پڑھیں، یہ تین دن لگاتے ہیں آپ دس دن لگایا کرو، یہ کام نہیں کرتا آپ کیا کریں؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور دیکھیں نا یہی وہ ہے، یعنی اگر معاشرے میں فساد بپا ہوتا ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، اور یہ جو سب سے بڑا فضل ہے نا یہ حلال روزی کمانا ہے، کیونکہ حلال کمائی کو ہی اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو وابتغوا من فضل اللہ ھذا من فضل ربی، حرام کماتا ہے اور ادھر لکھتے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، حرام کمائی سے تعمیر کرتے ہیں، گھر پر لکھتے ھذا من فضل ربی، یہ نہیں، یہ فضل، فضل حلال کمائی ہے۔ لا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحل علیہ غضبی فقد ہوا، یہ آیت بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہٰ میں بیان کیا ہے، اللہ کے پاک رزم میں سے کھاؤ، قلوب میں تھوئے بعد مارا زبناکم، ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، تو ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز پر، اللہ کو معلوم ہے ہر چیز کے حوالے سے، لکل جعلنا موالیا، اور ہم نے مقرر کر دی ہیں ہر ایک کے لیے، موالیا وارث، ولی وارث، مما ترک الوالدان، اس مال میں سے جو چھوڑے ہیں اس کے والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، کہ عقد کیا ہوا ہے یا معاہدہ کیا ہوا ہے تم نے اپنی قسموں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ لوگوں نے قسموں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، حلف اٹھایا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو دیا کرو حلف کے مطابق، ان کو دیا کرو حلف کے مطابق، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی جانتا ہیں، خبردار ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں۔ یہ بیسیکلی عربوں میں ایک رسم تھا کہ کوئی معاہدہ کرتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، آپس میں دو بندے بھی کرتے تھے، کہ میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے اور آپ کا میرے ساتھ معاہدہ ہے، جو میرے دوست وہ آپ کے دوست، جو آپ کے دوست وہ میرے دوست، جو میرے دوست آپ کے دشمن، تیرے دشمن میرے دشمن، تیرے مال کا وارث میں، میرے مال کا وارث تو، اس طرح کا معاہدہ کیا کرتے تھے۔ تو جب کسی کی وفات ہوتی تو اس کو چھٹا حصہ دیتے تھے، اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا، فرمایا لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. جو آپ کے پیرنٹس والدین ماں باپ چھوڑیں عزیز چھوڑیں تو اس طرح کے معاہدے سے میراث میں اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذوی الفروض عصبات ذوی الارحام ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہوا ہے، ہر کسی کو اس سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حصے کے مطابق حصہ دیا جائے گا. البتہ اگر آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، قسم کے ساتھ پختہ کیا ہوا ہے، تو جتنا یعنی جتنے پہ آپ کا اختیار ہے تہائی پہ، اس میں سے پھر کچھ دیا کرو. لیکن آپ دوسرے عزیز اور اقارب کے حصے میں سے انہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں. جس طرح لے پالک ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، اور کسی کو بیٹا کہتے تو بس وہ بیٹا ہی ہو جاتا، تو میراث میں بھی اس کا حصہ ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا اس میراث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اور یہ اسی کی طرف پھر عود کر دیا. یہ پندرہواں حکم ہے، یعنی جس طرح میراث کے احکام اللہ نے بیان فرمائے تو اسی کی طرف لوٹ کے پھر دوبارہ بتا دیا کہ یہ آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور ہر کسی کا حصہ مقرر ہے اور ہر کسی کو اس کا اپنا اپنا حصہ حوالے کر دیا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.